शाकीय वृद्धार्थक उपनिषद प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें यस्मात इत्यादि भाष्य हो गया था। इसकी टीका है, नहीं बागावयो अज्ञादयो वा परिस्पंद गृह स्थापुम अर्हन्ति तेन प्रमादिकृतम तैर अनुवर्त्यते एव, अर्थ है अध्यात्म का पूर्ववर्ती का है, अध्यात्म प्राणव्रतम अद्वैवम च वायुव्रतम इति एकम एव व्रतम। देवताओं ने वायुव्रत का धारण किया है, इंद्रियों ने प्राणव्रत का धारण किया है। क्यों? आसंग से दब गए, प्राण नहीं दबा, जिसके कारण देवता भी असुरों से पराभूत हो गए, वायु पराभूत नहीं हुआ, इसी कारण से देवताओं ने वायुव्रत का धारण किया और इंद्र माने चक्षुरादि इंद्रियों ने प्राणव्रत को धारण किया। अध्यात्मम प्राणव्रतम इंद्रियों का है, अध्यात्म में प्राणव्रत, अध्यात्मम शब्द का था अध्यात्म मैंने अध्यात्म नहीं ऐसा है वो अव्ययभाव समास है, सप्तमी अर्थ में है वो अध्यात्म में प्राणव्रत और अद्वैत में वायुव्रतम, वायुव्रत देवताओं ने धारण किया। एकम एव व्रतम धार्य, एक ही व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मंत्र ब्राह्मणाभ्याम प्रतिपाद्य, पहले ब्राह्मण ने बताया था, अंत में मंत्र ने बताया, मंत्र और ब्राह्मण के द्वारा कथन करते। तस्मात इति व्याचष्टे, क्यों आगे तस्मात पद है उसकी व्याख्या करते हैं, कहा यस्मात इत्यादि भाष्य से कहा था, ये कहा था यस्मात एतत एव व्रतम भागादिशु अग्नियादिशु अनुगतम यदेतद वायोश्च प्राणश्च परिस्पंदात्मकम सर्वैर्देव अनुवर्त्यमानं व्रतम, यही व्रत है जिस हेतु से एतदेव व्रतम, यही जो व्रत है बाघादिषु अग्नियादिषु च अनुव्रतम, बाघादियों में और अग्नियादि देवताओं में, बाघादि इंद्रियों में और अग्नियादि देवताओं में अनुगत है यही व्रत प्राणव्रत और वायुव्रत। यद वायोश्च प्राणश्च परिस्पंदात्मकम व्रतम, ये व्रत है वायु और प्राण जो है परिस्पंदा परिस्पंदा से अष्टा शुरू होते हैं, परिस्पंदात्मकम व्रतम सर्वैर देवैर अनुवर्त्यमान व्रतम, सभी देवताओं ने अनुवर्तन किया जाता है इस व्रत को, ऐसा व्रत है ये तस्मात इत्यादि। तस्मात अन्यो भी, इसलिए अन्य व्यक्ति भी हम लोगों को तस्मात अन्यो भी एकमेव व्रतम कर, अन्य व्यक्ति भी एक ही व्रत करे, तस्मात एकम एव व्रतम करे प्राण्याचैव पाण्याच्य, उसकी भाष्य है। चिंतक क्या है वो, तो कहा प्राण्यात प्राण व्यापारम कुर्यात, यही जो है अपान्यात माने अपान व्यापारम से कुर्यात, यही है प्राण व्यापार और अपानन व्यापार, ये जो व्यापार करे इंद्रियादि व्यापार न करे, यही अर्थ है। ठीक है, देखिए नहीं बाघादयो अग्नियादयो वा परिस्पंद विरहण स्थापन अर्हन्ति, चाहे बाघादि इंद्रिया हो चाहे अग्नियादि देव हो, तो परिस्पंद विरहणा यानी चेष्टा रहित है अपने स्वभाव से, इनमें चेष्टा नहीं हो सकती है, परिस्पंद के अभाव से थातुम न अर्हन्ति, वो अपने को स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते, चेष्टा चाहिए, तो चेष्टा प्राण में है और वायु में है, तेरा प्राणादि व्रतम तैर अनुवर्तित, इसलिए उन देवताओं ने और इंद्रियों ने प्राणादि व्रत का अनुवर्तन किया जाता है इनके द्वारा, क्योंकि उनको चेष्टा चाहिए, चेष्टा परिस्पंदन क्रिया इनमें नहीं है, वो प्राण का है। इसके एकम एव व्रतम करे ऐसा आया है, तस्मात एकम एव व्रतम करे ऐसा नियम कर दिया, एवकार लगा दिया है, तस्मात एकम एव व्रतम करे, ये नियम में प्राण व्यापार से अवग्नत अवग्नत, इसलिए कि प्राण व्यापार जो है अवग्न है, निरंतर चलता रहता है, इंद्रियों का व्यापार भग्न है, जब सो जाते हैं तो भग्न हो जाता है। यही है ये नियम, जो एकम एवं एवगा लगाया था एकम प्रतिनिधित नियम में, ये प्राण व्यापार से अभग्नत्व हेतु महा नहीं कहा, ये बात नहीं, प्राणापान व्यापार से प्राण अपानन लक्षण से उपरम अस्ति, जो प्राण और अपान का व्यापार है, प्राणन और अपानन रूपि जो व्यापार है उसका उपराम नहीं है, यही है। ठीक है, कहते हैं तद अनुपरमे फलितम आहार, प्राण का उपराम नहीं होता, प्राण और अपान व्यापार का अनुपरम होना, उपराम न होने पर निष्पन्न क्या हुआ, कहते तस्मात कहा भाष्य में, कहा तस्मात एकम एव प्रथम करे, एक ही व्रत करे। ठीक है, ननु प्राणादि अभावे जीवन असंभवा तस्य आर्थिकत्व, ये प्राणादि क्रिया न होने पर जीवन का असंभव है, जीवन नहीं रहेगा, तो प्राण क्रिया तो आर्थिक है, जब जीव यदि जीवन है तो प्राण क्रिया जरूर है, अर्थापत्ति लग जाएगी, तो उसके लिए विधान करने की आवश्यकता नहीं है, प्राण प्रति तो स्वाभाविक हो रहा है, जीवन जो व्यापार हमारे जीवन है, प्राण वायु होते जीवन नहीं हो सकता, जीवन है तो प्राण है, सिद्ध हो जाता है, यही कह रहे हैं। मनो प्राणादि अभावे, जब प्राणादि अपारण क्रिया आदि के अभाव में जीवन असंभव, जीवन रहना संभव नहीं है, जीवित रहना संभव नहीं, तस्य मन जो व्यापार से प्राण व्यापार से आर्थिकत्व, अर्थ से सिद्ध है, वो अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है, आर्थिकत्व आठ की टिप्पण का तस्य प्राणादेह का आर्थिकत्व, जीवन अन्यथा रूपक्तिया एवं, यदि प्राण व्यापार नहीं होता तो जीवन नहीं रह सकता, यदि जीवन है तो प्राण व्यापार जरूर है, अर्थापत्ति प्रमाण, जीवन प्रत्याय लब्धत्व अपने आप लाभ है वो, इसलिए तद अनुष्ठानम अविधेयम, उस प्राण व्यापार और अपारण व्यापार का अनुष्ठान विधेय नहीं है, विधान की आवश्यकता नहीं है, यह शंका आ गई पूर्वादि की, तो उत्तर देते एवकार लब्धम दर्शयति, एवकार के द्वारा जो प्राप्त नियम है ना उसको दिखाते आगे, एकम एव प्रथम चरित प्राण्याच पाण्याच, उसको नियम दिखाते हैं, हेत्वा इंद्रिय व्यापारम, इंद्रियांतर व्यापारम कहा, अन्य इंद्रियों के व्यापार को त्याग करके एक ही व्रत करे, यही है नियम, यही है नियम के लिए है, ये नियम के लिए कहा, हेत्वा नौ नंबर के त्रिकोण में कहा, ननो सर्व प्राणिनाम प्राणादि व्यापार से स्वारसिकत्व, सभी प्राणियों का स्वाभाविक है प्राणादि व्यापार, उसके लिए विधान की क्या आवश्यकता है, सर्व प्राणी नाम प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र को प्राणादि व्यापार से जो प्राण व्यापार अपानम व्यापार है वह स्वाराशिक स्वारसिकत्व, स्वारसिकत्व स्वाभाविक है होने से, इच्छया तद अनुष्ठातम अशक्यता, अपनी इच्छा से उसका अनुष्ठान होना संभव नहीं है, वो तो स्वाभाविक है, कथम तत्र विधि, फिर प्राण व्यापार अपान व्यापार में विधि कैसे, ये शंका करी पूर्वादि ने, कहते ऐसी विधि है, देखो प्राणमुख भुक्तिवत वाक्यवत, जैसे भोजन कैसा करना चाहिए, अन्य मुख कर अन्यत्र मुख करके नहीं करना चाहिए, प्राणमुखी होकर के करना चाहिए, मान पूर्वमुखी होकर के भोजन करना चाहिए, जैसे वाक्य है इसी ये नियम बनाता है, दक्षिण मुख आदि के निवृत्ति कराता है, दक्षिणादि भोजन में दक्षिण मुख पश्चिम मुख उत्तर मुख न करें, उत्तर मुख पूर्व मुख करके कर, जैसे वाक्य बोलता है प्राणमुख भुक्ति वाक्यवत, पूर्व मुख होकर के जो भोजन के लिए बोलने वाला वाक्य है, व्यापारांत निवृत्ति पर अतः अन्य व्यापार की निवृत्ति कराता है, ये वाक्य मैं दक्षिण मुख आदि के व्यापार का भोजन में निषेध करता है, इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है, अन्य व्यापार के निवृत्ति के लिए है, इंद्रिय व्यापार के निवृत्ति के लिए वाक्य है, एकम एव प्रथम चरित कहा वाक्य से, मैं एवं सिद्धांत ऐसा नहीं कहा, ऐसा हित्वा इंद्रिय व्यापार अंतरम, ऐसा बोल दिया इंद्रियांतर, अन्य इंद्रियों के जो व्यापार है ना, अन्य इंद्रिय इंद्रियांतर, अन्य इंद्रियों के व्यापार को त्याग, अच्छा टिप्पणी में कहते हैं इति अवतरणांतरम, आगे अवतरण देना चाहते हैं। नहीं इति है ना ये आगे आगे अन्य अवतरण क्या है, नैनमान पापा मृत्यु आपवत ऐसा वाक्य है उसका अर्थ करते हैं। एक माने अत्यंत भयभीत होने के लिए साधक अत्यंत भयभीत होता है। माम आम माँ का अर्थ माम, एक माँ है निषेध में एक अध्यार करना पड़ेगा माम। पापा मृत्यु श्रम रूपी आपवत न माँ आपवत ऐसा होगा, तो श्रम रूपी मृत्यु जैसे इंद्रियों का श्रम रूपी मृत्यु प्राप्त हो जाता है थक जाते हैं ऐसा मुझे न हो ऐसा साधक सोच करके, तो श्रम रूपी जो मृत्यु पाप है वो मुझे प्राप्त न हो इसके लिए माने परिभय के लिए है अत्यंत भयभीत होने के लिए। माम माँ माम है या दो है मा, एक माँ तो है निषेध और माम है मुझको माने मंत्र में एक ही माँ है और यह भाष्यकार ने दो कर दिया, एक माँ है एक माँ माम है, माँ निषेध के लिए है हाँ माने पाप रूप श्रम रूपी जो पाप रूपी मृत्यु है मुझे प्राप्त हो यही अत्यंत भयभीत करता है। नेत शब्द नेत शब्द परिभये करते परिता भय परिभय अत्यंत परिभय चारों तरफ से भय दिखता उसको श्रमृति वृत्ति से ठीक है। मैं देखें नेत इत्यादि वाक्य से अक्षरार्थम उपर जो नेत नेत आदि वाक्य था उसके एक एक अक्षर का मारे शब्दावली की व्याख्या हो गई। तात्पर्यार्थम उसका तात्पर्य सारांश क्या आया वो बताते हैं। यदि अहम अस्मात् व्रतात् प्रच्युत स्याम ग्रस्त एव अहम मृत्युरा एवं त्रस्तोधारित प्राण प्रथम प्राय सारांश ही है। यदि अहम अस्मात् व्रतात् प्रच्युत स्याम यदि मैं इस व्रत से प्राण व्रत से प्रच्युत हो जाऊं तो ग्रस्त प्रच्युत श्याम मैं ग्रस्त एवं मैं ग्रस्त हो जाऊंगा एवं मृत्यु ना ग्रस्त एवं उस स्थिति में मैं प्राणवर से प्रच्युत हो गया तो मृत्यु से श्रम रूपी मृत्यु से ग्रसित हो जाऊंगा ग्रसित एवं हम मृत्यु ना मैं मृत्यु से ग्रसित हो जाऊंगा हो गया समझे इतम त्रस्त इस प्रकार से त्रस्त है भयभीत है धारे प्राणव्रतम ऐसा व्यक्ति प्राणव्रत को धारण करे इसी अभिप्राय यही अभिप्राय है प्राणव्रत से सकृत अनुष्ठान आशंका है। प्राणव्रत एक बार अनुष्ठान करने से हो जाएगा आगे और काम करे और धंधा करे ये शंका करता पूर्वी प्राणव्रत से सकृत अनुष्ठान आशंका प्राणव्रत एक ही बार का अनुष्ठान है ऐसे शंका करके सर्वेन्द्रिय व्यापार निवृत्ति पर निवृत्ति रूपम संन्यासम आवरणम अनुवर्त करते मरण काल तक प्राणव्रत को अनुवर्तन करता है। कैसा है सर्व इंद्रिय व्यापार निवृत्ति रूपम ये कैसा है सर्व इंद्रिय इंद्रिय की व्यापार के निवृत्ति पर खाई है रूपम यही संन्यास है यहां संन्यासम आवरणम अनुवर्त मरण काल तक अभिविधि अर्थ में यहां आंग है मर्यादा में अभिविधि में आवरण मरण काल तक प्राण पर कोई धारण इंद्रिय व्यापार न करे कहा यदि कहा यदि कदाचित ऊचरे यदि ये व्रत का आरंभ करे कभी तो चरेत माने प्रारभेतः प्रारंभ करे तो प्राणव्रत प्रारंभ करे तो समाप्ति परिषे समापन करने की इच्छा करे समाप्ति की इच्छा करे माने जीवन की समाप्ति तक की इच्छा करे समापयितो निश्चेत कहा उसका अर्थ समाप्ति परिषेद का अर्थ समापयितो निश्चेत भाष्य का अर्थ कर विपक्षे दोषम आह यदि प्राणव्रत को नहीं करता है तो उस स्थिति में दोष बताते हैं प्राणव्रत नहीं करे अन्य व्रत करता हो तो दोष विपक्ष में दोष क्या है यदि ही अस्मात् व्रतात् उपरमेत यदि इस प्राणव्रत से उपराम हो जाता है तो प्राण परिभूत प्राण परिभूत हो जाएगा देवता भी परिभूत हो जाएंगे, अग्नियादि देव भी, ये दोनों परिभूत हो जाएंगे। टीका में कहते हैं प्राणादि परिभव परिहारार्थम, प्राणादि का परिभव न हो इसके लिए नियमम निगम है कि एकम एव पतन करे, जो नियम बताया था उसको समापन करते हैं। तस्मात कहा, तस्मात समापय, यदि आरंभ करता है तो समापन करे, जीवन करता है तो आता है। आगे टीका, विद्या फलम वक्तुम भूमिका करोति। अब विद्या का फल, उपासना का फल, प्राणव्रत का फल, विद्या वाली उपासना, जो प्राण उपासक है, मैं हिरण्यगर भाव पे पहुंचा हुआ है, मनुष्य भाव में नहीं है, उसके लिए फल बताते हैं। उस पहले भूमिका करते हैं, विद्या फलम वक्तुम भूमिका करोति, मैंने उपासना का जो फल है, प्राण उपासना का फल बताने के लिए पहले भूमिका करते हैं। तेरा तेरो कहा है वहां, तेना ऊ ऐसा पदछेद करना है, ऊ का अर्थ एव, तेरे ही वो उसी प्रत्यय द्वारा, प्राण प्रत्यय द्वारा, तेरा ऊ, ऊ का अर्थ पांच में एव, ऊ शब्द है एव अर्थ में प्रयोग है, तेरे ही वो हो जाएगा उसी प्राण प्रत्यय द्वारा, तेरा अनेरा यही अर्थ हो गया, तेरा अनेरा प्रत्येना उसी प्राण, इसी जो प्राण प्रत्यय है उसके द्वारा, प्राणात्म प्रतिपत्तिया, माने प्राणात्मक होने हिरण्य गर्भ, प्राणात्म भाव को प्राप्ति से, प्राप्ति के द्वारा हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्ति हो गई, मैं अपने को हिरण्य गर्भ भाव में भावना है उसकी, ऐसी प्राप्ति हो रही है। प्राणात्म प्रतिपत्तिया, प्राण प्राण रूपी जो आत्मा, प्राण रूपी आत्मा हिरण्य गर्भ, प्राण स्वरूप हिरण्य गर्भ है, उस भाव में को प्राप्त कर उपासना के बल पर। सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में क्या समझता है, बाघादयो अग्नियादय, सारे प्राणियों में जो बाघादि इंद्रियां हैं और अग्नियादि देवता हैं, देवों में जितने भी हैं, मदात्मका अहम आत्मा ये शांत मदात्मका, मैं आत्मा हूं, मैं स्वरूप हूं, उनका स्वरूप नहीं हूं, ऐसा समझता है वो, जितने भी बाघादि देवता पूरी संपूर्ण प्राणियों में जितने भी हैं और सारे देवताओं में जितने भी हैं, अग्नियादि देवता सब मैं ही हूं, ये सब मेरे स्वरूप, मानी इनका मैं ही स्वरूप हूं, जैसे घट का स्वरूप वृत्ति का है, इसी प्रकार मेरे में कल्पित है ऐसा मैं स्वरूप, ऐसा इस भावना से उपासना करता था, मदात्मका मदात्मका एव कहा, मेरा मैं ही हूं सब, अहम आत्मा ये शांत मदात्मा, वहां कब प्रत्यय लगाया हो बहुबली में, जैसा उपासना मदात्मका बहुवचन है, जितने भी बागाड़ी इंद्रियां हैं, जितने भी अग्नियादि देवता हैं, सारे प्राणियों के संसार में वो मेरे में मैं ही हूं, समष्टि बुद्धि में जाना, ऐसा उपासना कर रहा हूं व्यक्ति उसका, ये है भूमिका, यही है अहम प्राण आत्मा, मैं प्राण आत्मा हूं, कोई मनुष्य नहीं हूं, प्राण आत्मा हिरण्य गर्भ हूं, प्राण आत्मा वही होता है हिरण्य गर्भ, प्राण उपासना, सर्व परिपंथस्कृत, सारे प्राणियों के जो परिस्पंद होता है, चेष्टा होती है ना, वो करने वाला मैं हूं, सर्व परिस्पंद कृत, सभी वो कर, सभी जितने भी परिस्पंद मात्र हैं वो करने वाला मैं हूं। छह नंबर की टिप्पणी में कहा, सर्व व्यापार कृत, यही अर्थ है परिस्पंद के द्वारा व्यापार कृत, सारे व्यापार चेष्टा जो व्यापार है वो करने वाला मैं हूं, मेरे बिना वो व्यापार होता नहीं, कहीं व्यापार दिखता है तो मेरा ही व्यापार है, मेरे बिना वो व्यापार हो नहीं सकता। एवं अब ये यहां तक इस प्रकार भूमिका बनाई, प्राणोपासक की स्थिति में पहुंचाया, अब फल बता दे, एवं तेन अनेर प्रतधारण, इस प्रकार का जो प्राण प्रतधारण करने से, माने समष्टि प्राण भाव में पहुंचा हुआ है, अपनी भावना में है, धारण करने से एतस्य देवता, यही कहा है, माने एतस्य ही देवता ही है वो, इसी देवता के लिए षष्ठी जो चतुर्थी अर्थ है, माने एतस्य देवता, यही देवता ही चतुर्थी, एतस्य भी चतुर्थी समझना, एतस्य ही ऐसा समझना, इसी देवता के प्राण देवता है, अस्याव देवता, इसी देवता है, षष्ठ अंत है, ये प्राण देवता है, ये जो प्राण देवता है इसी का सायुज्यम सयुग भावम एकात्व सायुज्यम सलोकता यही है, यही है सायुज्य अथवा सलोक को प्राप्त करता है। तो सायुज्य का अर्थ करते हैं सायुज्य सयुग भावम माने एकात्मत्व एकात्म भाव को प्राप्त करना यह सायुज्य। और सलोकताम समान लोकताम सलोकताम समानस्य और लोकस्य ऐसा करेंगे विग्रह, किंतु समान को भेद में क्या होता है वहां स आदेश हो जाता है सहस्य स संज्ञायाम सूत्र है पूर्व में वहां से स ला करके समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रवृत्ति उदर केसु ऐसा सूत्र है वेद में समान शब्द के स्थान में भी स आदेश हो जाता है समास होने पर उत्तर पद पर रहते समान के स्थान में स आदेश होता है छंद में मूर्धा भी शब्द नहीं होना चाहिए मूर्धा नहीं होना चाहिए प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए उदर का नहीं होना चाहिए उत्तर पद या उत्तर पद में हमारे लोक शब्द है तो समान को स आदेश हो सलोक माने समान लोक ऐसा अर्थ सलोकता माने उसी का अर्थ करते हैं भाषिकार सलोकता कंडिका में है उसका अर्थ करते हैं भाषिकार समान लोकताम समान लोक को प्राप्त होता है जो भाषिकार तो क्योंकि तो छंद नहीं है जो स आदेश कर नहीं सकते उसे समान शब्द समान तो दोनों में से कोई एक स्थानत्व माने एक स्थानत्व विज्ञान मान्यापेक्षा मान सलोकताम का अर्थ यही है माने समान लोक प्राप्त करना है एक स्थान प्राप्त करना है क्या होगा एक होना नहीं है एक स्थान प्राप्त करना एक ही लोक प्राप्त करना जिसमें हिरण्य गर्भ है वही लोक विज्ञान मान्य अपेक्षम ये क्यों ऐसा हुआ उपासना की मंदता के कारण समान लोक मिलता है उपासना उत्कृष्ट हो तो सायुज्य हो जाता है ये आता है उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में फर्क है निकृष्ट और उत्कृष्ट में फर्क है विज्ञान माने उपासना मान्य अपेक्षम उपासना की मंदता के कारण से अपेक्षा से ये तक जयती कहा है इसको जीतता है जीतता है माने प्राप्त होती भाष्यकार करते हैं वहां जयती शब्द है तो उसका अर्थ करते हैं प्राप्त प्राप्त करता है कहा प्रथम वे दृष्टि नष्टि प्राणव्रत का विशेषण लगाते हैं कैसा प्राणात्म प्रतिपत्या कहा प्राणाभाव में है वो व्यक्ति उपासना उपासक जो है प्राणाभाव में है मैं प्राण हूं ऐसी मान्यता उसकी दृढ़ है मैं शरीर हूं ऐसी भावना नहीं है प्राण हूं समष्टि प्राण प्राण व्यष्टि प्राण है समष्टि प्राण ऐसी भावना में है ठीक है प्रतिपत्ति में बस प्रकटे उसको जो भावना संभाव बनी हुई भावना है उसी को ही स्पष्टीकरण करते हैं कैसा क्या प्रतिपत्ति हुई उसको क्या विज्ञान वाला है क्या किस भाव में है तो वही कहते हैं सर्वेश भूतेश वागादय अग्निदय से बलात्कार जितने सारे प्राणियों में अग्नियादि बागादि हो चाहे अग्नियादि हो सब मदात्मका मैं हूं उनका आत्मा जिसका सबके स्वरूप मैं ही हूं इस भावना में अहम प्राण आत्मा सर्वपरिस्पंद कृत कहा मैं प्राण रूपी आत्मा हूं आत्मा माने मुख्य आत्मा नहीं प्राण है सारा परिस्पंद सर्व व्यापार करने वाला मैं हूं ये ऐसी भावना में व्यक्ति है कहा ठीक है संप्रति विद्या फलम तथा यदि कहा अब भूमिका पूरी हो गई है अब उपासना का फल बताते विद्या माने उपासना संप्रति सांस्कृति पढ़ने कहा भूमिका कर अनंतरम भूमिका करने के पश्चात ये पूर्व भाष्य भूमिका में रहा अब उपासना का फल बता एवं कहा एवं तेन अनेन व्रत धारणेन ये ऐसे इस व्रत के धारण के द्वारा प्राण व्रत के धारण के द्वारा ये तस्या देवताया इस देवता का जिसकी प्राण देवता का सायुज्यम सलोकता सयुग भाव भाव एकात्मत्व ये सायुज्य का अर्थ है सायुज्य होना माने क्या है सयुग भाव होना माने उनमें जुड़ जाना अथवा एकात्मत्व भी हो सकता है एकी रूप भी हो सकता है सलोकताम अथवा समान लोक प्राप्त करना एक ही लोक में होना एक नहीं होना एक ही लोक में होना एक स्थानत्व एक स्थान होना यही है विज्ञान मान दिया जो अपेक्षा इत्यादि कहा है ठीक है ठीक है, कथम एकस्मेव विज्ञाने फल विकल्पस्या, एक ही उपासना है उसमें दो फल कैसे, सलोकता और सायुज्यता दो कैसे, कथम एकस्मिन विज्ञान फल विकल्पस्या, विज्ञान माने यहां उपासना है, उपासना तो एक ही है ना, प्राणाकृत एक ही है, एक ही में फल विकल्प कैसे हो, दो फल कैसे हो गया ये या वो ऐसा, ये शंका कर कहते हैं विज्ञान प्रकर्षापेक्षम सायुज्यम कहते हैं, विज्ञान प्रकर्ष है, उपासना प्रकर्ष है, उत्कृष्ट है तो साहित्य हो जाता है, और तन विकर्षापेक्षण जो विज्ञान के विकर्ष है माने अपकृष्ट है उस स्थिति में सौलोकता प्राप्त करता है, यही है सौलोक्य विद्या। इस प्रकार जो पंचम ब्राह्मण सप्तान ब्राह्मण था इस प्रकार यहां आकर के पूरा हो जाता है। अब आगे नाम रूप कर्म ब्राह्मण है षष्ठ ब्राह्मण, ये छोटा है, पूर्व में जो कहा उसका सारांश बताएगा ये टीका में कहते हैं, प्रपंच तस्य अविद्या कार्यस्य संक्षेपेण उपसंगारार्थम ब्राह्मांतरम अवतारयति कहते हैं, प्रपंच तस्य अविद्या कार्यस्य, अविद्या का कार्य बहुत प्रपंच हो गया, पंचम ब्राह्मण था सप्तान ब्राह्मण के शुरू में था, ये था आत्मा भाई इदमग्रे आसित एक में वह क्या हुआ तद्दैतत् ऐसा था, तद्दैतत् अभ्याकृतम आसित तम नाम रूपाभ्याम एक व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूप ऐसा तद्दैतत् इदम अभ्याकृतम आसित इदम जगत उस काल में उत्पत्ति के पूर्व काल में अध्याकृत था, यह अध्याकृत वाक्य है उसी का प्रपंच दिया है अभी वाक्य, जो सूत्र था अविद्या सूत्र था पद्धतम अध्याकृतम आशित अविद्या सूत्र है संक्षेप में कहा था उसकी व्याख्या हो रही हो गई थी कहते प्रपंच तस्य अविद्या कार्य से जो प्रपंचित किया किंतु अविद्या कार्य का जो एक साथ साथ में कहा था चतुर्थ खंड के सप्तम कंडिका में वाक्य था बद्धि अध्याकृत आशी प्रपंच तस्य अविद्या कार्य से जो अविद्या का कार्य है विस्तार से कहा गया है बहुत बोल दिया माने ब्रह्मलोक तक फल है उसका अंतिम फल है ब्रह्मलोक उसके आगे नहीं है संसार संसार के अंतर्गत फल है दिखा गया संक्षेप अब जो प्रपंच था विस्तार किया था उसको फिर संक्षेप से कहना चाहते हैं स्वामी संक्षेप उपसंहारार्थम संक्षेप के द्वारा उपसंहार करने के लिए ब्राह्मणांतरम अवतार यदि ब्राह्मणांतर अन्य ब्राह्मण षष्ठ ब्राह्मण अवतरण देते हैं कहना चाहते हैं आठ नौ दस की टिप्पणी है इसमें प्रपंचित आठ में मनो सूत्रताया अविद्याया जो संक्षेप में कहा गया अविद्या है तद्धय तद अभ्याकृत आशी ये अविद्या सूत्र है ये चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में है विवृतत्वाद उसकी व्याख्या हो गई संक्षेप में कहा था उसकी व्याख्या यहां से कहा व्याख्या हो गई अन्य असो अन्य हमस्कृति न सुने यहां से लेकर के अब तक उसकी व्याख्या कर गए बीच में एक विद्या सूत्र आया था आत्मान उपासित विद्या सूत्र उसी उसी कंडिका में उसके बाद आया अन्यो असो अन्यो मसल नसल पशुदेव पशुदेव सब देवा इत्यादि आया वो सारा वो जो अविद्या सूत्र की व्याख्या अब तक हो गई वहां से लेकर के यहां तक माने चतुर्थ कंडिका के सप्तम चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका से लेकर यहां तक पंचम ब्राह्मण अंतिम तक उसी की व्याख्या है अविद्या की व्याख्या है अविद्या जो संक्षेप में कही गई अविद्या थी उसकी व्याख्या की गई एक अन्य या आदि में यह लगाना का टीका के पहले ये लगाना बोल रहे थे तरीका नानो सूत्र ये शंका पहले है या टीका के पहले की शंका है टिप्पणी नानो सूत्रताया अविद्याया जो संक्षेप में कही गई जो अविद्या है उसको उसके विवृतत्व अभी व्याख्या हो गई विवृतत्व अविद्या प्रकरण अविद्या प्रकरण में उसकी व्याख्या होगी पूरी विस्तार से व्याख्या हो गई है अविद्या प्रकरण एक पंच ब्राह्मण है, पंच ब्राह्मण के जो सप्तम कन्निका से आगे इसी की अविद्या की व्याख्या होती रही अभी तक, चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कन्निका से पंचम ब्राह्मण के अंत तक यही होती रही, इसलिए व्याख्या हो गई। वक्तव्याभावत, अब वक्तव्य कुछ रहा न जाओ, अविद्या पूरी हो गई इसके विस्तार के साथ। वक्तव्याभावत अध्याय समाप्ति ने बोलता, प्रथम अध्याय की समाप्ति कर देना ही अच्छा रहे युक्त है, अब उसके आगे क्यों बढ़ाना, एक ब्राह्मण और क्यों दिया, अविद्या का कार्य पूरा हो गया है, फल भी बता दिया है, तो उसके लिए आगे व्याख्या की है। इति आशंक इत्यादि, या टीका के आदि में ये टिप्पणी लगाना कहते हैं, ये शंका कोई करता हो उसके उत्तर में हम टीका में हो, प्रपंच तस्य अविद्या कार्य से संक्षेप उपसंहारार्थम, प्रपंचित जो अविद्या का कार्य है जगत है नाम रूप आदि जगत, उसका संक्षेप से देखते हैं अविद्या का कार्य, इतना लंबा चौड़ा कार्य तीन रूप में दिखाई पड़ता है, नाम रूप कर्म, बस सारा संसार ये तीन में पाया जाता है, यही कहना चाहते हैं, इतने विस्तार किया हुआ जो संसार है अविद्या का कार्य तीन है बस नाम रूप कर्म, ये बोलने के लिए है ये बात, संक्षेप में कहने के लिए तद इत्यादि का नजर है, किंतु यहां एक नंबर टिप्पणी है वार्तिक सार में ऐसा कहा है यहां इसके बारे में, विद्यारण्य स्वामी जी ने वार्तिक वृद्धारण्य वार्तिक है ना भाष्य वार्तिक, उसके ऊपर हमें बात का सार बनाया है, वार्तिक सार में ऐसा एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं, यहां एक नंबर टिप्पणी में है, अच्छा वो मंत्र में है जो भी हो, और अविद्या सूत्रम आरभ्य, जो अविद्या सूत्र से लेकर के तद दई तत्म अध्यापकम आशी वहां से लेकर अविद्या सूत्रम आरभ्य सार्ध ब्राह्मण वर्णितम, डेढ़ ब्राह्मण से जो वर्णित किया माने आधा ब्राह्मण तो उसका चतुर्थ में हो गया और एक ब्राह्मण पूरा पंचम का है, पंचम ब्राह्मण है एक पूरा, डेढ़ ब्राह्मण अर्धेन सहितम सार्थ, आधा के सहित को सार्थ बोलते हैं, डेढ़ डेढ़ ब्राह्मण से उसकी व्याख्या हो गई है अभी जो संक्षेप में कही गई अविद्या की, अविद्या सूत्र आरभ्य अविद्या सूत्र है तद्धि इदम अध्याकृतम आसित वहां से लेकर आरंभ करके सार्ध ब्राह्मण वर्णितम, डेढ़ ब्राह्मण के द्वारा जो वर्णित वाक्य हैं विद्या सूत्रात् पूर्वोक्तम च, और विद्या सूत्र से पहले जो कहा विद्या सूत्र आत्मा इत्ये उपासित इससे पहले जो कहा वो संक्षिप्त कहा, वह जगत संक्षिप्त वर्णते कहते वो जगत को अभी यहां संक्षेप में बताते हैं, संक्षेप करते वर्णन किया जाता है कहते अल्पत्वे सती तत्त्यागम संभाव निधीर्धना, विस्तार होने पर त्यागना मुश्किल हो जाता है, अल्प होने पर त्यागना सरल हो जाता है, तीन में बताएंगे नाम रूप कर्म बता देंगे, पहले विस्तार था इस संसार वो अल्प होने से त्यागना सरल होता है, ये कहते हैं अल्पत्व से फिर तत्त्यागम, अल्प होने पर उसका त्याग करना सरल संभाव है, संभावना है धीर निर्णाम मनुष्यों की बुद्धि की में संभावना हो जाती है। षष्ठेस्मिन ब्राह्मणे तेन, इसलिए षष्ठ ब्राह्मण इसी कारण से जगत संक्षिपति श्रुति उस जगत को संक्षेप कर देती है श्रुति, माने चतुर्थ ब्राह्मण में आधा ब्राह्मण और ये पंचम ब्राह्मण पूरा डेढ़ ब्राह्मण के द्वारा जो विस्तारित जगत है उसको यह श्रुति ये जो त्रयम्बाइदम नाम कर्म ये श्रुति जो है संक्षेप कर देती है, क्यों संक्षेप होने पर त्यागना अल्प होने पर त्यागना सरल होता है, विस्तार को मुश्किल होगा इसीलिए एक कहा बात का। अच्छा तो प्रपंच तस्य अविद्या कार्य से संक्षेप उपसंहारार्थम ब्राह्मांतरम अवतार दिया, जो प्रपंचित अविद्या का कार्य था माने चतुर्थ अध्याय के सप्तम कंडिका चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका से लेकर अब तक जो अविद्या का कार्य का विस्तार कहा गया था उसको संक्षेप के द्वारा उपसंहार करने के लिए अन्य ब्राह्मण षष्ठ ब्राह्मण आत्म यदि तत् अविद्या विषय प्रस्तुतम, जो ये अविद्या के विषय बनाकर के प्रस्तुत जगत था प्रस्तुतम साध्य साधन लक्षण, जगत दो प्रकार का जगत की चर्चा हो गई साध्य और साधन, साध्य साधन लक्षण व्याकृतम जो व्याकृत जगत है व्याकृतम जगत प्राणात्म प्राप्ति प्राप्ति अंकोत्कर्षवत फल वत अति फलम कहते हैं फल क्या मिलेगा इसका अंत में प्राणात्मा की प्राप्ति तक उत्कर्ष फल यहीं तक है, उसके आगे फल नहीं है। अंतिम फल सबसे बड़ा फल प्राणात्मा की प्राप्ति हृदयगत भाव की प्राप्ति ये बता रहे या तो एतस्य व्याकरण प्राग अवस्था वो जो इस जगत के उत्पत्ति के पूर्व की जो माने इसके व्याकरण के व्याक फूलीभूत होने के पूर्व अवस्था है बीजावस्था है या तो एतस्य जगत है इस जगत का एतस्य माने जगत है साथ की टिप्पणी का जगत है इस जगत का व्याकरण प्राग अवस्था व्याकरण से जो पूर्व अवस्था है ये जगत के पूर्व अवस्था है बीजावस्था है अव्याकृत शब्द किया उसको किस शब्द से कहा अव्याकृत शब्द से कहा गया पूर्व अवस्था को वृक्ष बीजवत जैसे वृक्ष का अव्याकृत अवस्था बीज है क्या है वृक्ष जो है व्याकृत है अवस्था है और बीज अव्याकृत अवस्था इस प्रकार के जो अविद्या है सर्वम एतत्रय माने अविद्या और अविद्या का कार्य जितने भी थे तीन ही है बस ये कहना चाहते हैं कल्पिका मंत्र है त्रयं वायुं नाम रूपं कर्म येषां नाम बात इति एतदेषां उक्तम् अतो हि सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां सामा एतद्धि सर्वैर्नामभिः समम् एतदेषां ब्रह्मा एतद्धि सर्वाणि नामानि विवर्ति त्रयं वायुं नाम रूपं कर्म नाम बाधि एतदेषां उक्तम् अतो हि सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां सामा एतदेषां सर्वैर्नामभिः समम् एतदेषां ब्रह्मा एतद्धि सर्वाणि नामानि विभक्ति त्रयं वा जो देव ब्राह्मण से जो कहा गया जितने भी आए क्या है तीन ही है इतना विस्तार किया गया था सारांश तीन है उसके मान संसार संसार के बीज के सहित संसार का स्वरूप अविद्या के सहित का जगत अविद्या के कार्य का स्वरूप तीन ही है त्रयम वै वै शब्द अवधारण के लिए तीन ही ऐसा इदम यह जो ताम्र प्रत्यक्ष है ये इदम दो नंबर की पड़े ना यथोक्त व्याकृत अव्याकृत जगत जो दो प्रकार के जगत है व्याकृत और अव्याकृत जगत बस तीन ही है बस कौन है वो नाम रूपम कर्म नाम रूप कर्म तेसाम नाम नाम उन नामों में नाम अनंत है देवदत्ता यज्ञदत्ता अमुक दत्ता अनंत नाम है तेसाम नाम बाकी तत्म उत्तम कर इन जितने भी नाम है संसार में उनमें बात माने सामान्य शब्द ये उक्ता है माने कारण है उपादान कारण है जो देवदत्त यज्ञदत्त आदि जितने भी विशेष शब्द बनते हैं होते हैं प्रयोग होते हैं सामान्य शब्द के बिना नहीं हो सकता है बात के जो है बात माने सामान्य शब्द है बात इंद्रिय नहीं है सामान्य शब्द वो है इनका उक्त है कारण है जितने भी संसार में शब्द जगत है उसका क्या है कारण बात नाम नाम यही होता है नाम माने साधारण शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता जिसमें विशेष को जाकर के अर्थ निकलता है जैसे अग्नि का स्वरूप है किंतु अग्नि का स्वरूप देखा नहीं जा सकता ईंधन में आरूढ़ होने के बाद देखा जाता है काष्ठ आदि में जलती है ना तब तो अग्नि का पहचान यह अग्नि है पता लगता है तो ऐसे अग्नि का पता नहीं खाली अग्नि का दर्शन नहीं होता ऐसे यहां भी नाम कारण है इसका जितने भी शब्द विशेष जो भी हम प्रयोग करते हैं शब्द विशेष का प्रयोग करते हैं, एक शब्द में कल्पित है, सामान्य शब्द में कल्पित है सारे, यही कहना था। ये बोल रहे त्रयंबा इदम नाम रूपम कर्म, एक तीन है यहां सारा व्याकृत अव्याकृत संपूर्ण जगत, अविद्या अविद्या का कार्य समस्त जगत जितने लिखे हैं कारण के सहित जगत तीन रूपी है, बस तीन से अधिक नहीं है, तीन में संग्रहित हो जाता है। क्या नाम नाम रूपम कर्म, नाम रूप, रूप माने रूप्यते रूपम विषय रूप कहा है, कर्म चेष्टा क्रिया के तीन रूप है संसार, अविद्या सहित संसार का स्वरूप यही है। तेसा उनमें से तीन में से ये नाम पहले आया हुआ है, तेसा माने त्रयाणाम मध्य नाम रूप कर्म के मध्य में, तेसा तीन नंबर की पड़े है ना त्रयाणाम मध्य का जो नाम रूप कर्म तीनों में से पहले एक का व्याख्या करेंगे कि नाम नाम नाम जितने भी नाम है नाम कौन देवदत्ता आदि नाम विशेषा एक आदि जो देवदत्ता एक दत्ता आदि जो नाम विशेष प्रयोग होता है क्या है तो? नाम बात इति एतद ऐसा उत्तम कहा, बात जो है माने बात का अर्थ करते हैं पांच में शब्द सामान्यम, पांच नंबर टिप्पणी है सामान्य शब्द, सामान्य विशेष कल्पित होता है, बात माने सामान्य शब्द यही है इसका का ऐसा उत्तम जो विशेष नाम जितने भी थे ऐसा नाम नाम जितने भी नाम थे देवदत्त जितने थे नाम एक ऐसा उत्तम मैं उपादान कारण टिप्पणी में कहा हुआ है। सामान्य शब्द एक है, सब सारे शब्द का एक ही कारण है सामान्य शब्द, बात माने सामान्य शब्द तो उक्त माने उपादान कारण, सामान्य शब्द उपादान कारण है जिससे विशेष बात बनते हैं उसके सहारे से। अतो ही सर्वाय नामानी उत्तिष्ठन्, अतः माने ये जो सामान्य शब्द है अस्मात् इसी से ही सारे नामान उत्तिष्ठ सारे नाम उत्पन्न हो जाते हैं, जो चाहो वो सामान्य शब्द से जो भी नाम है सारे नाम इसी से बनना है, जितने भी नाम है जो नाम प्रयोग होते हैं जितने भी वो विशेष नाम है सामान्य नाम से ही होता है, सामान्य शब्द से ही प्रयोग होता है ठीक है। और तो वही माने अस्पाद ही सामान्य बात है नाम है इसी से ही सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति, जितने भी नाम है संसार में उत्पन्न हो जाते हैं। ये तब ऐसा सामान्य ये जो सामान्य शब्द है बाक हमें सामान्य शब्द ये शब्द ऐसा सामान्य इनका साम है विशेष शब्दों का साम है, क्यों सबके साथ समान है इसलिए साम का एक अर्थ ऐसा साम ये तथी सर्व नाम भी समम यही कर रहे हैं। ये जो यतन मानी जो बाक शब्द से क्या है सामान्य सामान्य शब्द रूप है नाम है यह नाम सामान्य नाम सर्वैर नाम भी समान सभी नामों से समान है सबके साथ है, जैसे मिट्टी के बने पात्र जितने भी हैं मिट्टी समान है सब में समान है, बात माने सामान्य शब्द नाम सब में समान है विशेष शब्द सब में समान है इसलिए इसको साम कहा जाता है। साम कहा था ऐसा एतद ऐसा साम इन विशेष शब्दों का ये सामान्य शब्द सामान्य नाम है कि साम है, साम क्यों कहा एतद ही सर्वे नाम विषम सभी नामों से समान है इसलिए साम कहा। एतद ऐसा ब्रह्म एतद माने वही शब्द सामान्य वो क्या ऐसा शब्द विशेष ब्रह्म, ब्रह्म माने आत्मा इनका स्वरूप यही है शब्द विशेषों का स्वरूप यही है ब्रह्म माने आत्मा। एतद ही सर्वाय नामान विभर्ति, क्यों सभी नामों को भरण पोषण करने वाला यही है कौन शब्द सामान्य शब्द सामान्य नाम जितने भी विशेष नाम है उसके बिना ये हो ही नहीं सकते, रक्षा यही करती है ये सामान्य नाम करता है इसलिए भरण पोषण करती है इसलिए इसको ब्रह्म कहा। एतद ही ये जो सामान्य है नाम है यही सर्वाय नामान विभर्ति सभी नामों को प्रिया धारण पोषण धातु है यही धातु धारण करना पोषण करना पोषण करती है सबको नाम को धारण करती है धारणार्थ में जितने भी संसार नाम है विशेष है वो सब नामों का यही धारण करे इसके बिना वो होते बनते ही नहीं विशेष बनेंगे सामान्य बिना विशेष होते ही यदि मृतिका ही नहीं है तो घटादि कहां से होगी? सामान्य सब में अनुगत है, समान है, यह है नाम। यहां का नाम शब्द का अर्थ यह है सप्त नाम, सामान्य शब्द। अच्छा ठीक है। फलमपि ज्ञान कर्मो उक्त विशेषणवत् यदत प्रस्तुतम यह समझा। केवल अविद्या और अविद्या का कार्य ही प्रस्तुत हुआ नहीं, फल भी प्रस्तुत हो गया यह समझना। अविद्या और अविद्या के कार्य का फल भी प्रस्तुत हो गया पूर्व माने माने डेढ़ ब्राह्मण के द्वारा, कितना डेढ़ ब्राह्मण के द्वारा माने चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका से लेकर पंचम ब्राह्मण के अंतिम तक डेढ़ ब्राह्मण के द्वारा अविद्या और अविद्या का कार्य का वर्णन हुआ है और फल भी कथन हो गया कहते इसी में। फलम भी ज्ञान कर्म और उपासना और कर्म का फल भी ज्ञान मान उपासना उक्त विशेषणवत् जो विशेषण लगा दिया जैसे जो उत्कर्ष अपकर्ष भाव से जैसी हुई है उसके यदि तब प्रस्तुत जो ये फल भी था उसका भी प्रस्तुत हो गया, फल भी बता दिया अंतिम क्या सलोकता साहित्य इत्यादि प्राप्त करना प्रारंभाव करके फल भी प्रस्तुत हो गया। इस संबंध कर देना था अव्याकृत प्रक्रियायाम उत्तम स्मारक थी कहते हैं अव्याकृत प्रक्रिया में जो कहा गया था तद्दैत एकदम तरी अव्याकृतम आशित जो कहा गया था मैंने डेढ़ ब्राह्मण से जो कहा उसको एक बार और याद दिलाते हैं। अव्याकृत क्या है तो ग्यारह के टिप्पण कहा तद्धेदम तरी अव्याकृतम आशित इतना अभी ये प्रकार ये प्रकार में अव्याकृत प्रक्रिया वही है दस नंबर छूट गई है उपसंगारार्थम था पूर्व उसका उपसंगारार्थम अव्याकृत वाक्य सावासा प्रति अविद्या अव्याकृत वाक्य में जो अव्याकृत शब्द से केवल अविद्या नहीं है चिदावास विशिष्ट अविद्या है माने अज्ञात ब्रह्म है अविद्या शब्द में कहा गया तरी अव्याकृतम आशी केवल अविद्या मात्र से होना नहीं जड़ है उस शुद्ध चेतन का जो आवास पड़ा है जहां अविद्या में माने कोई ईश्वर जिसको बोलते हैं वही ये अविद्या अव्याकृत वाक्य जो अव्याकृत तद्दैत तरी अव्याकृत आसित जो वाक्य है ना उसमें साभाषा प्रत्यक अविद्या चिदाभास विशिष्ट जो प्रत्यक का आत्मा का जो अविद्या है उसको वहां पर यही है प्रत्यक अविद्या सकार्य स्वीकृता कार्य के सहित उस अविद्या की संक्षेप में कहा हुआ तद्दैत आसित वाक्य केवल अविद्या नहीं केवल अविद्या से नहीं होता माने उसका आभास जो शुद्ध का आभास है विशिष्ट अविद्या में आभास प्रतिबिंब है उसे कोई ईश्वर शब्द से कहा जाता है वहां जो अज्ञान विशिष्ट हो गया वही है वहां अविद्या शब्द का केवल अविद्या नहीं वहां वही ठीक है सूत्रिता ये सूत्रित हो गई तस्या उसकी व्याख्या कहां से हुई कथे अथ योन्याम देवताओं पास से अन्य असौ अनुभव यहां से लेकर के उसके विस्तार शुरू कर दिया वहां संक्षेप कहा था बीच में एक विद्या सूत्र आ गया था आत्मा इससे उपासी था उसके बाद फिर अविद्या शुरू हो गया यहां से उसका विस्तार शुरू हो गया था जो संक्षेप में कहा था शुरू में उसको उसी कंजिका में अतः यो अन्याम देवताओं उपास से तो जो अन्याम इत्यत्र आकृष्ट आया वहां से जो खींची गई है वो जो वहां के बातें को यहां खींचा गया वह विद्या को लेकर के अन्याम इत्यत्र आकृष्ट आया गतेन संदर्भेण पूर्व संदर्भ के साथ जितने पूर्व या पंचम अध्याय की समाप्ति तक कार्यम प्रपंचितम उसका कार्य का प्रपंच किया यो अन्याम देवताओं को आस्ते से लेकर के पंचम ब्राह्मण के अंतिम तक अविद्या का कार्य जो संक्षेप में कहा था उसका विस्तार हो गया कार्य का प्रपंचितम तस्य सहेतु उपसंहाराय उस अविद्या कार्य का हेतु के सहित अविद्या के सहित उपसंहार करने के लिए अविद्या के सहित अविद्या के कार्य को उपसंहार के लिए उत्तर ब्राह्मण इत्यादि उसे संक्षेप करने के लिए आगे के ब्राह्मण माने ये ष्ठ ब्राह्मण है यह होता है संक्षेप विस्तार होता है सुख प्रतिपत्त्यर्थम इष्टौ। संक्षेप और विस्तार दोनों जो होता है ना उस सुखपूर्वक ज्ञान के लिए होता है। केवल विस्तार से भी भूल जाता है कहां से कहां चले गए, केवल संक्षेप में कहने पर मात्र से समझ में आएगा नहीं। तो संक्षेप और विस्तार दोनों होने पर क्या होता है ज्ञान के लिए सरल हो जाता है, सुखपूर्वक ज्ञान हो जाता है, अनायास ज्ञान हो जाता है, सरल पड़ता है इसके लिए। एक संक्षेप विस्तार होता है, संक्षेप और विस्तार दोनों को हो सुख प्रतिपद करता हूं मैंने आराम से ज्ञान के लिए इष्ट हो ये इष्ट है यदि भाव एक। अद्याकृत प्रक्रियायाम उत्तम स्मारय की कहा, अविद्या प्रक्रिया में जो कहा गया था उसको एक बार और याद दिलाते हैं। याच एतस्य व्याकरणात्राग अवस्था, ये जो अविद्या के व्याकरण होने के पूर्व अवस्था है, ये एतस्य जगत है, इस जगत के व्याकृत होने से पहली अवस्था है। अध्याकृत शब्द वाक्य, अध्यात्मिक शब्द का जो वाक्य अर्थ है वो अविद्या कहते हैं इसको अध्याकृत। वृक्ष बीजवत, जैसे वृक्ष का अव्याकृत अवस्था बीज है, ये दृष्टांत दिया, वृक्ष व्याकृत अवस्था है, बीज अव्याकृत अवस्था, इसी प्रकार जगत व्याकृत अवस्था है और अविद्या अव्याकृत अवस्था है। सर्वम एतत् त्रयम् कहा जाते हैं, ठीक है कहते हैं इसको व्याकृत अव्याकृत से जगत संगृहित रूपम आह। व्याकृत अव्याकृत जो दो प्रकार के जगत है, अविद्या भी जगत के अंतर्भूत है, व्याकृत और अव्याकृत जगत का संक्षेप पर संग्रहित जो संग्रह रूप है उसको बता रहे संग्रहितम रूपम। छह नंबर की टिप्पणी में कहा प्रयात्मकम, तीन दिखाए नाम रूप का प्रयात्म, एक दिखा रूप कहते हैं सर्वम एतत् त्रयम्, यह सब के सब डेढ़ ब्राह्मण के द्वारा कहा गया, इतना विस्तार से कहा गया, बस संक्षेप ये तीन है, यही है बस नाम रूप का। बांगमन प्राणाचम त्रयम, कौन है बांगमन प्राण, ये तीन है ना बाघ शब्द से ले लिया। बांगमन प्राणाचम त्रयम संगम प्रत्यह, पूर्वादि कहता है बांग मन प्राण होगा, पूर्व में बाघ तीन प्रकार के, बाघ तीन प्रकार के, मन तीन प्रकार के प्राण की चर्चा हो गई थी पूर्व में, तो अध्यात्म अधिभूत अद्वैत रूप से वो होंगे यहां, ये शंका है यहां, ये त्रयम का अर्थ वो तीनों होंगे नाम रूप कर्म, ठीक है बांगमन प्राण ये शंका है। बांगमन प्राण चम त्रम इति संगाम प्रत्यह, कोई कहे कि मन बाण प्राण को यहां कहा है तीन करके, त्रयम का अर्थ यह है, उस शंका का खंडन करते हैं किम तत् प्रश्न है, किम तत् पूर्वाल क्या कौन है वो तीन, एतम वही त्रयम बोल दिया नाम नहीं लिया, कौन है तीन, तो कहा तत्म किम वो तीन क्या है, कहने पर उच्चते उत्तर देते हैं नाम रूपम कर्म च, भाषण का नाम रूप कर्म, बांगमन प्राण नहीं है नाम रूप कर्म है, संपूर्ण जगत बीज के सहित जगत ये नाम रूप कर्म केंद्र संग्रहित हो जाता है। अनात्मा एवं अध्याकृत व्याकृत सबके सब ये जितने भी है अनात्मा ही है, आत्मा नहीं अनात्मा है, अनात्मा एवं न आत्मा या आत्मा नहीं या अनात्मा है, अभी तक जो वर्णन किया अनात्मा है न आत्मा, यद आत्मा का स्वरूप है साक्षात अवरुक्षात्म यही होता आत्मा, किसी के अपने आप प्रकाश होने वाले को अन्य से प्रकाशित नहीं होना, स्वयं प्रकाश होने वाले को आत्मा कहा जाता है या अन्य से प्रकाशित होने वाले आत्मा का भैया यद साक्षात अपरुक्षात्म, तस्मात अस्मात विरज्यत, इसे उस वीर के सही संसार से विरक्त हो जाए इसके लिए कहा गया था, यह तस्मात अस्मात, तस्मात अस्मात एक दो की टिप्पणी तस्मात है आत्मत्व जगतो है अनात्मत्व जगतो हे, तस्मात का अनात्म होने के कारण जगत हेय है, ग्राह्य नहीं है त्याज्य है, और अस्मात के ऊपर दो नंबर टिप्पणी यहां आती, ये टिप्पणी में अस्मात है ना, वहां दो नंबर लगाना चाहिए अस्मात उक्त रूपात जगत, जो कहा गया जगत है ये जगत मैं बीज मैं व्याकृत अव्याकृत जो जगत उत्तर रूप जगत है, ये उत्तर उपाध जगत सकाशात उसके सान्निध्य से जगत के सान्निध्य से अधिकारी विरज्यत। इसका तात्पर्य अधिकारी जो होगा मुमुक्षु जो होगा इससे विरक्त हो जाए, इसमें आसक्ति मत करे, यही कहने के लिए। तो अस्मात उक्त रूपात जगत, ये जो पूर्वोत्तर कहा गया जो जगत है व्याकृत अध्याकृत इत्यादि जगत है, इससे सकाशात इस जगत के सान्निध्य है अधिकारी विरज्यत, जो अधिकारी होगा मुमुक्षु होगा वो विरक्त विरक्ति प्राप्त करे। इसके लिए कहा गया है पूर्व प्रकरण, नहीं यहां मुमुक्षुओं के लिए क्या प्रयोजन है, सब वैराग्य के लिए है। जब तक यहां से वैराग्य नहीं होगा तब तक अंतर्मुखी वृत्ति नहीं होगी, इसे वैराग्य के लिए कहते हैं। वैराग्यम आप याद कर, हाँ वैराग्य प्राप्त कैसे करें, इसके लिए ये सारे व्याख्या की। इसके लिए तथा जब वार्तिकम वार्तिकार ने कहा इस बात को एवं मुक्ते विरोक्त स्मार्थ मुमुक्षु श्रद्धया नितः ब्रह्मचारी अधिकारी स्यात् कथम नामम नामेति भाण्यते। एवं मुक्ते इस प्रकार अध्याकृत जगत के कथन करने पर, अध्याकृत व्याकृत दोनों जगत के कथन करने पर विरक्त हो अस्मार्थ विरक्त, इस जगत से विरक्त हो गया है, वैराग्य आ गया जिसको, मुमुक्षु जो मुमुक्षु होगा इसे विरक्त मुमुक्षु होगा, मुक्ति की इच्छा वाला होगा मुमुक्षु। श्रद्धया नित्व श्रद्धालु होकर श्रद्धा से युक्त होकर ब्रह्मज्ञानी अधिकारी से कथम से ब्रह्मज्ञान में अधिकारी कैसे हो, कथम नामा किस प्रकार अधिकारी हो, इसीलिए भण्य दे, इसलिए कहा जाता है मुमुक्षु को वैराग्य दिखाने के लिए। पूर्व बात नाम रूपात्मकम जगत आदित्य गद्य में नाम रूपात्मकम जगत, जो नाम रूप स्वरूप जो जगत है ये जगत अविद्यमान जगत आविद्य आविद्यम आविद्य होने से अविद्या का कार्य होने से अनात्मत्व है, जो अविद्या का कार्य होता है अनात्मा होता है, इसलिए है त्याज्य है, वहां त्याज्य धातु से है बनता है त्याज्य है, यही है इति निश्चित है। ऐसा जब निश्चित होगा उसके बाद ही अस्माद विरक्त हो, यहां से जो संसार से विरक्त हो गया है कार्य कारणभाव जगत से विरक्त हुआ जो व्यक्ति है मुमुक्षु विरक्त हो रहे मुमुक्षु तद हेतु उस ब्रह्म प्राप्ति का जो हेतु होगा साधन होगा श्रद्धया अनुसंधान हो, श्रद्धा से उसका अनुसंधान करता हुआ कैसे वो ब्रह्म प्राप्ति हो किस साधन से हो अनुसंधान करता हुआ ब्रह्मधि हेतु श्रवणादौ जो ब्रह्म ज्ञान के कारण है श्रवणादि श्रवण मनन ध्यान यह है संन्यास पूर्वके माने विविधिषु संन्यास है अभी साधन ढूंढ रहा है वो विविधिषु संन्यास है संन्यास पूर्वक श्रवणादि में उसका कथम अधिकुरिया कैसे वहां अधिकारी बने इस श्रुति का अभिप्राय है ये वैराग्य दिखाने का अभिप्राय यही है। यतः श्रुति आलोचयते जिससे कि श्रुति विचार करती है अतो अयम उपसंहार क्रियते इसलिए यहां ये उपसंहार कर दिया जाता है इतने विस्तार से कहा गया जगत को नाम रूप कर्म करके संक्षेप में बता दिया जाता है। एक आगे दो नंबर में अस्माद क्या है अस्माद पंचमी है जगत अस्माद अस्माद विरज्येत यहां से विरक्त हो संसार से इसके लिए इतम अर्थ इसीलिए त्रयंबा इत्यादि आरंभ त्रयंबा एक प्रतीक है मंत्र का प्रतीक है इत्यादि आरंभ किया जाता है नहीं आगे टीका किमर्थम पुनर अयम उपसंहार इति आशंका किसलिए उपसंहार क्यों करना है अनात्मा एवं न आत्मा इस विचार करने के लिए कि जो अभी तक कहा गया जगत अनात्मा आत्मा नहीं इसके लिए अनात्मा एवं आत्मशब्दार्थम आत्मशब्द का अर्थ क्या अर्थ है क्या है एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म वो है आत्मा तो अनात्मत्व जगत वो हे तुम तत्शब्द परामर्श थे अनात्म रूप होने के कारण जगत हे है इसमें तत् शब्द से परामर्श किया जाता तस्मात जो तत् है उसके द्वारा परामर्श किया जाता है वैराग्यम अभी किम अर्थम कहते जगह जगत से वैराग्य क्यों, बड़े मुश्किल से मानवृत्ति वाला मिला है, खाओ पियो बोल करो, इसलिए वैराग्य होना है। यहां से वैराग्यम अभी किम अर्थम इतिहास ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं, नहीं कहा नहीं अस्मात अनात्मरूप अव्यावृत चित्तस्य, तो ये अनात्मा जो में अनात्मा से जिसकी चित्त व्यावृत नहीं हुआ है, जिसका चित्त बाहर के विषयों में है व्यावृत नहीं हुआ उसका, आत्मानमेव लोकम अहम ब्रह्माश्रित उपासित बुद्धि प्रवर्तते, उसकी बुद्धि जो आत्मलोक को अहम ब्रह्माश्रित ऐसे जो अनुसंधान करने के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यहां से जब तक विरक्त नहीं होगा संसार से साध्य साधन भाव संसार से, तब तक जो आत्मा के अनुसंधान के लिए बुद्धि प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, जो आत्मलोक है उसके अनुसंधान के लिए बुद्धि की प्रवृत्ति हो नहीं सकती, इसलिए इसे विरक्त होने पड़ेगा, इसके लिए संसार का वर्णन इसलिए कहा। उपासितुम में चार नंबर की टिप्पणी है, अनुसंधातुम बोल दिया, आत्मानमेव लोकम उपासितुम मन उपासितुम अनुसंधात्मा, आत्मलोक अनुसंधान करने के लिए बुद्धि की प्रवृत्ति तब तक नहीं होती है जब तक यहां से विरक्त नहीं होगा संसार से। और इसी का भी कहते हैं अविरक्तो भी कुतूहलितया तत्र अधिकारी शब्द अविरक्त भी अविरक्त विरक्त नहीं है संसार से, वो भी कुतूहल के कुतूहलता के कारण से तत्र अधिकारी शब्द आत्मज्ञान अधिकारी हो, ये शंका आगे उत्तर देते हैं आगे। हाँ कुतूहलितया जो साथ की टिप्पणी कहते हैं कुतूहलितया माने क्या है, अर्थवाद उक्त अनात्मरूप फल विशेष युक्तया, हाँ अर्थवाद में कहा गया जो अनात्मरूप फल है ना उसके प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए ब्रह्म ज्ञान मिलने पर ये मिलता है करके, जैसे इंद्र विरोधन दो गए थे, ब्रह्मा जी ने एक बार देवताओं के सभा में कहा था या आत्मा अपहतपात्मा अजरो विजरो विवृत्ति विजगत प्रतिपास सत्य कामना सत्य संकल्प, तो यम तम आत्मान अनुविद्य विजाना थी सर्वान लोकान आपदती सर्वान कामना, यह फल बता दिया, जो इस आत्मा को जानता है तो सब लोग को प्राप्त करता है, सब भोगों को प्राप्त करता है, उनको आत्म जानने से उनकी उनमें उनके उद्देश्य है भोग समस्त भोग प्राप्त होगा करके, वो उद्देश्य करके गए तो हम गंगा जी के पास गए, जाने के बाद पूछा क्या है आपने को कहा था, ये सो अक्षय पुरुषो दृश्य थे ऐसा आपकी जो बात है या आपको जो दिखाई देता है वही है, तो जल में देखा शीशा में देखा वहां कष्ट हो गया शीशा में, यही है बोला हाँ वही है उनके दृष्टि में सर्वत्र वही है, और इनके दृष्टि में देखा इंद्र की अपेक्षा ज्यादा व्यवहार में बुद्धिमान था विरोचन, उसने कहा ये छाया नहीं, छाया जिसकी होती है आत्मा है मैंने शरीर आत्मा है, वहां बुद्धि गई वापस हो मैंने सब लोग प्राप्ति की इच्छा से आत्म जानने की कुतूहलता बनी ऐसे भी हो सकता है, ये शंका है यही कहा ये कह रहे हैं अनात्म ये कहा अभिरक्तो की कुतूहलितया, कुतूहलितया का अर्थ करते हैं कि पढ़ने अर्थवाद उक्त अनात्म फल विशेष इच्छुतया, अर्थवाद में कहा गया जो उपाद्य अर्थवाद वाक्य ब्रह्मा जी ने तो कहा था, अर्थवाद में कहा गया जो अनात्म रूप जो फल की विशेष इच्छुक है प्राप्त करने की इच्छुक है इसलिए आत्मा भी जाने की इच्छा कर सकते हैं, तो शंका विरक्ति न होने पर भी हो सकता है इतिहास आत्मा के लिए आगे तत्व विकास था ना आत्मज्ञान अधिकारी हो पूर्वाद ने कहा तत्व मैंने आत्मा कहा संन्यास पूर्व के प्रमति हेतु सर्वणादो संन्यास पूर्वक जो सर्वादि का कारण ब्रह्म ज्ञान सर्वणादि है ब्रह्म ज्ञान के कारण उसमें प्रवृत्ति हो, शंका आगे तो कहा उत्तर देते बाह्य कहा बाह्य प्रत्यक आत्म प्रत्यय विरोधा बाह्य बाह्य और प्रत्यक जो दो वृत्ति है ना बाह्य प्रत्यक आत्म प्रवृत्ति विरोधा दो प्रवृत्ति प्रवृत्ति विरोध है बाह्य प्रवृत्ति भी हो अंतर्मुख प्रवृत्ति आत्म प्रवृत्ति भी हो नहीं सकती विरोध है दोनों विरोधात् पांच में कहा इस बात को विरोधात् अनात्मा संघर्ष सिर जोड़ जाना चाहिए अनात्मा में जो आसक्ति बाह्य पदार्थों में आसक्ति और आत्मवेदना से आत्मज्ञान दोनों अन्यन प्रतिनेकत्वात् इत्यर्थ अन्य अन्यन विरोधी है शत्रु है जब तक विषयों से आसक्ति रहेगी तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा आत्मज्ञान होगा तो विषयों की आसक्ति नहीं रहेगी एक ही रह सकते हैं ठीक है समय हो गया है, नहीं करें, नहीं रखेंगे, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।